800 lenni vettem. Bira... Jó, megyek most már. Látom, vett egy szal. 800 lenniről került. A, jó, mint az 500 lenniről, erősebb. Jó, van, még 5 időt. Tehát a mamának ha már nem volt, rövidebb volt, 10 centivel neki. Akkor csak mennyi az a kvétjátja, mert biztosan jobb. Átétezkülök. Hát megyek hozzá átét. Ne ütezkül... Jó. Várnak, vagy mi? Ne ütezködjek át? Indulhatunk. Nem, észre, tehát a MOSFET szállítógépet magának 800 dinárért. Képtelen voltam venni. a késed 10 eurójé, csinálja meg a kovácsa, hogy is hívják onnan kisegyesen, neki kell vinni a kést meg a szitát, hogy mintát bíjon venni, rendes mintát. Szita meg a kést el kell hozzá vinni. Milyen kést? Hogy is hívják a darálónak. 10 euróba kerül. Arca, igen, de vigyem el a szitát, meg a kést hozzá, hogy bíjon csinálni rendes mintát, hogy rendes legyen. Aha. Mind a kettőt kellett volna vinni. Ez meg 800 dináré vettem. Mikor ez? Számítógép. Ha jó lesz, akkor jó, ha nem, akkor meg kidobtam 800 dinárt. Akkor most vitted haza, mész, ültözködni, vagy mi lesz veled? Vagy te gyere felém, vagy én nem tudom, hogy akarod. Te indulni akarsz most már? Hát jó lenne. Jó, akkor te induljál nyugodtan, én itt hazahajtom a... Vagy... Itt hagyok minden, és akkor megállsz, egy-kettő áthúzom a piszkosnadrág, és akkor kijövök, és akkor úgy, jó? Jó lesz akkor? Jó lesz úgy, mindegy. Jó, akkor egy-kettő menjünk. Igen, kell egy, neked ha egyet adhatok. Mennyit csinálj meg a kovács? 10 euró. De vigyel neki a szitát, meg a kést, hogy bíjan rendesen. Kisegyesen, a neve Attila Kovács. Az a neve neki. 10 euróé. Ja. Nem volt a... volt csavar azon, 2 centivel rövidebb volt. 2 centivel rövidebb volt a csavar, amit mutatta. Nálam van, itt van, mint utál. Na, mindjárt berakom, ne állszol meg. Akkor indulhatunk. Ha hozzám, akkor áthúzom a nadrágot, és akkor kimehetünk. Így akkor. Ezt meg ide berakom. Nem esik rá a krumpli. Menjek akkor, megyek haza? Vagy... Várjátok, még mondja. Azt mondom, hogy majd együtt kimegyünk akkor. Itt hagyom a biciklit, és akkor annyi. Gyere már rendőz a tilát. Csak úgy, egy-kettő indulunk. Almod előre. Mondd meg neki, hogy hogy legyen. Hogy legyen akkor? Egy-kettő. Arra felé mész, akkor én kimegyek, és akkor úgy megválsz, hogy én átütözködjek. De még nem is ették van. De ettem én olyan otthon már. Mit láttam. Viszek vizet, és akkor úgy annyi. Annyi lesz már. Ennek csak a körtök alá szégyelni, a körtét egy körtök hatott. Ezt szedhetek. Én is nagyon állam, oda fogok tudod. Na, ki akarsz tenni? Hát akkor nem. Akkor menjünk. Egy-kettő, menjünk. Jó, nyitom is. Gyere! Yeah.